Goedemorgen. Hoe gaat het met je, ondanks de ziektekiemen? Nou ja, griep dus. En flink verkouden, maar het gaat ook goed. Het is ook soms lekker om door je griep verplicht onderuit te moeten liggen. Dat is dus waar. Dat heb ik gedaan en ik vind het heel erg leuk om hier te zijn. Fijn. Nou, ik ben ook heel erg blij dat je er bent. Ik heb de voorstelling gezien. Zullen we beginnen met de voorstelling En ze maakt een kind? Even de mensen binnen te laten komen. Waar komen we terecht? Waar gaan we zitten? Maar we hebben eigenlijk in Bellevue, in de Paloni-zaal, waar de lunchvoorstellingen zijn, hebben we eigenlijk een geheel nieuwe ruimte gebouwd. Het is vormgegeven door Marjolein Brouwer. Dus je kijkt eigenlijk naar. Je komt eigenlijk binnen in een soort ovale ruimte. Helemaal omhangen door gordijnen, doeken, voalen. En we hebben een tribune gebouwd van neutraal, onbewerkt hout. En tegenover die tribune, die gaat dus ook half rondom, als een klassiek Romeins theater. En tegenover die tribune staan twee podiumdelen. En daar speelt de voorstelling zich af. Merel loopt rond en komt dus ook heel dichtbij. En er liggen kussentjes, oranje kussentjes op de harde bankjes. Ja. Ja, ik moest ook, want het is inderdaad in Bellevue in Amsterdam nu te zien. En Merel begint eigenlijk met, ze heeft een sinaasappel met haar partjes van uit te delen ook. Dat klopt. Dat is eigenlijk via een hele bijzondere weg in de voorstelling terechtgekomen. Sarah Sluimer, de schrijfster van de voorstelling, die had het over een gedicht. En ik moet je bekennen dat ik eigenlijk niet weet, want dit is zo vroeg in het proces geweest, welk gedicht. Maar dat had haar zo geroerd. Dat ging over een gedichtje waarin je sinaasappel altijd dient te delen met de mensen die op dat moment om je heen zijn. En dat is omdat zij dat geschreven had in de tekst. Die tekst zelf is niet in de voorstelling beland, maar dat gegeven van een sinaasappel pellen en daarna dat delen, dat is wel terechtgekomen in de voorstelling, want dat deelt Merel met het publiek. Ja, en dat vind ik wel grappig, maar het voelt heel moederlijk al meteen. Ja, ja, volgens mij ervaren meer mensen dat zo. Ja. Als je binnenkomt, dat je gelijk bij de warmte van Merel terechtkomt. Ja. En die ruimte die draagt daar denk ik ook wel echt aan bij. Je zou het kunnen interpreteren als een hele grote baarmoeder. maar dat is niet per se de bedoeling geweest. Je mag het ook interpreteren als een soort spaceship of gewoon een warme afgesloten ruimte waar je samenkomt. Ja, want vervolgens krijgen we een voorstelling te zien en te horen over moederschap. Over eigenlijk, er wordt bijna een kind gebaard gedurende de voorstelling. En tegelijkertijd over kunstenaarschap. Hoe is het om kunst te scheppen? Eigenlijk gaat het over een soort schepping, of hoe vul ik dat? Ja. Zeker, het gaat over schepping in de brede zin van het scheppen. Dus het scheppen van kunst, maar ook het scheppen van leven. En het gaat denk ik ook juist over de relatie tussen kunstenaarschap en kunstenaarschap en moederschap. Een relatie die vrij complex is. Ik besloot een aantal jaar geleden al eigenlijk dat ik daar een voorstelling over wilde maken. Ik ben zelf moeder. Ik ben ook vrij jong moeder geworden op mijn 23ste. Dus mijn oudste kind is inmiddels 16. En ik ben kunstenaar, hoewel ik dat nog altijd een groots woord vind. Maar goed, ik maak theater, dus ik beschouw mezelf als kunstenaar. En heb dus ook wel aan mijn lijve altijd kunnen ondervinden dat die twee een ingewikkelde relatie hebben of haast niet samen lijken mogen te bestaan. En daarom besloot ik daar een voorstelling over te willen maken. En juist een kunstenaar dat moederschap centraal te laten stellen. En hebben mensen jou ook dan heel vaak gevraagd van hoe denk je dat te gaan combineren? Of hoe, toch? Dat is zeker wat vrouwen weten. Vaak te horen krijgen als ze denken te kunnen werken en moeder te kunnen zijn tegelijkertijd? Ja, ik denk dat we die vraag als vrouwen heel vaak krijgen. Ik zat op de theaterschool en pas in het tweede jaar en ik raakte zwanger. En dat was ongepland. En nou ja, de reactie daarop was vrij heftig. Het veroorzaakte wel een kleine schokgolf op dat instituut. En er werd eigenlijk ook gezegd van, ja, maar jeetje, als je dit wil gaan afmaken, deze opleiding, dan misschien is het beter als je abortus gaat plegen, want dat zien wij gewoon niet samen gaan. Dus het idee dat een vrouw met een kind een opleiding volgt tot kunstenares, dat ging niet. Op zo'n vrije opleiding zou je zeggen, toch, als de theaterschool. Ja, en dan uiteindelijk is dat allemaal gekanteld heeft die opleiding echt alles op alles gezet om mij die opleiding te kunnen laten afmaken. Maar ik denk dat die eerste reactie wel heel tekenend was. En mijn toenmalige partner was ook hartstikke jong en die begon op dat moment aan zijn eerste baan. Een fulltime, veel eisende baan in de consultancy. En aan hem werden zulke vragen helemaal niet gesteld. Dus dat contrast werd gelijk eigenlijk heel helder. Ja. Ik ken ook wel vrouwen die inderdaad zeggen, zolang je geen moeder bent, ervaar je nog een soort van gelijkwaardigheid. Maar op het moment dat je moeder wordt, word je toch in één keer zo in die rol geduwd van, nu moet je moeder zijn en dat doe je met volledige overgave. Dat de maatschappij toch die verwachting van je heeft. En wanneer dacht je dan, ik moet hier een voorstelling van maken? Was dat meteen al helder voor je? Nee, zeker niet. Nee, ik ben eerst gewoon heel hard gaan werken om theater te kunnen maken en om goed voor mijn kindje te zorgen. En ja, ik denk, zoals de laatste jaren zijn we natuurlijk de male gaze heel actief aan het bevragen of aan het gewaar worden dat die er zo sterk is. Moet misschien eerst uitleggen de male gaze. Ja. Ja, het is ook zo'n bijna zo, en het is natuurlijk een soort hip woord, maar het dekt wel de lading goed. Maar goed, er wordt veel gesproken over het feit dat we de wereld toch wel heel erg vanuit een mannelijk perspectief hebben bekeken altijd. Vooral ook in de kunsten. Dus de kunsten zijn gedomineerd door de mannelijke blik. Films zijn vaak bijna altijd geregisseerd geweest door mannen. En boeken geschreven door mannen. Dus dat heeft ons ook als vrouwen altijd laten kijken naar verhalen vanuit een mannelijke blik. En ik denk dat veel vrouwen zich daar eigenlijk niet eens bewust van zijn geweest. Dat geldt in ieder geval voor mezelf. Ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik ging daar gewoon in mee. Dit zijn de verhalen. Dit is hoe mensen in elkaar steken. Dit is hoe relaties verlopen, hoe verhoudingen in elkaar zitten. En vanaf het moment dat we dat in het maatschappelijk debat de afgelopen jaren opnieuw begonnen te bevragen, want die golven zijn er natuurlijk vaker geweest, vielen mij ook steeds meer de schellen van de ogen eigenlijk. Ik me steeds meer begon te realiseren van, oh, what the fuck? Ik kijk eigenlijk ook via die blik naar de wereld. Momenten dacht jij dat? Wanneer viel je dat in? Ik denk dat eigenlijk, nou ja, een heel plat voorbeeld wat nu toch als eerste bij me naar voren komt, is een popster als Britney Spears. Of Monica Lewinsky. Ik vond dat ook een trut, weet je wel. Wat een hoer. Ik ging gewoon mee in die verhalen of in die visie. Terwijl, als ik daar nu op terugkijk, denk ik, hoe is het mogelijk? Dus eigenlijk is ze slachtoffer van machtsmisbruik. Mm. En we hebben haar gewoon weggezet als een slet. Ja. Wat is überhaupt een slet? Ja. Maar zo hebben we daar wel naar gekeken. En daar ben ik mee opgegroeid, met die blik op de wereld. En ik denk in die periode begon ik me ook vragen te stellen over moederschap en mijn eigen moederschap en hoe dat zich verhoudt tot mijn werkende leven en mijn maken. En begon het me op te vallen dat daar toch ook, alhoewel ik altijd in de illusie verkeerde of in de gedachte had dat alles gelijkwaardig was, me steeds meer begon te realiseren, maar wacht even, dit klopt niet. Waar zijn dan de vrouwen in de kunsten die ook moeder zijn? En waar is het moederschap als onderwerp in de kunsten? Heb je het ergens gevonden? Zeker, maar dat is best nog wel een speurtocht geweest. In de beeldende kunst is er wel het een en ander gaande. Er zijn ook wel schrijfsters geweest die ermee bezig zijn geweest. Maar ik hoop vooral dat daar de komende jaren gewoon veel meer ruimte voor gaat komen. Ik moest ook denken aan Sylvia Plath. Maar toen dacht ik, ja, die heeft haar hoofd in de oven gestoken. Dat is niet per se nee, precies. De presentatie die je wil. Dat is ook niet een icoon waar je aan op kan hangen. Ja. Of waar, nou ja. Ja, misschien wel. Ik vind het een heel mooi verhaal, omdat het ook gaat over inderdaad die schepping. En het een soort van afstand neemt van alsof je als vrouw, als je moeder wordt, alsof jij dan de maker bent van dat kind, of de schepper bent van dat kind, omdat het toch ergens, het ontstaat in je en jij bent de drager. Maar het is niet, je bent het niet. Zeker niet. Nee. En dat vind ik heel wonderlijk. En ik ben ook benieuwd, kijk je op diezelfde manier naar kunst ook? Als maker van kunst? Nou, ik denk eigenlijk dat je als maker van kunst meer van jezelf erin legt dan wanneer je een kindje in je buik groeit. Want daar heb je eigenlijk geen invloed op. Dat gebeurt gewoon. En ben je dus eigenlijk een dragend lichaam. En dat, misschien is dat het, ook dat gegeven wel waardoor we de neiging hebben om moeders vanaf dat moment ook in een hoek te zetten als simpelweg een dragend lichaam. Mm. Als kunstenaar heb je natuurlijk veel meer, of bepaal je volledig wat je creëert. Ja, dat is, dus je bent inderdaad veel meer onderdeel van wat er dan er vervolgens staat. Of wat eruit komt, ja. Ja. En wat typeert, zeg maar, wat is aan dit werk typisch Nita Kersten? Is er een... Ik denk dat ik... Want ik heb me echt met heel veel verschillende thema's bezig gehouden de afgelopen 15, 16 jaar dat ik theater maak. Maar ik denk dat ik wel altijd de drang voel om licht te schijnen op zaken waar nog weinig licht op staat. En emancipatie daar altijd een grote rol in speelt. Emancipatie van de zwarte gemeenschap, van zwarte literatuur of kunst, emancipatie van vrouwen. Dat is altijd een drijfveer. En tegelijkertijd denk ik dat qua muziek is altijd een onderdeel van mijn werk. En toegankelijkheid denk ik dat een belangrijk... De toon voor mij heel belangrijk is. Ik laat acteurs heel vaak heel erg open spelen, heel erg naar voren. Het hoeft van mij allemaal niet te intellectueel hoogdravend. Dat mag absoluut intellectueel zijn, maar ik wil vooral dat het spreekt tot mensen. Zullen we het even voor zichzelf laten spreken en even in de trailer van de voorstelling luisteren? Als jij echt in me zou groeien. Als je echt in me zou groeien. Hoe bang zou ik dan zijn voor jouw dood? One step too far. En ik wek haar tot leven zoals Athene uit het hoofd van Zeus geboren werd. Jij beweegt in mij, Ashke. Ja, prachtig. En echt waanzinnige muziek ook van Miral in deze film. En Anne Vee Kops en Jeremiah Jones. Ja, ja, echt waanzinnig. En ik vind het ook, net nu we toch aan dat hele show don't tell doen, heb je ook nog een stukje dat je meegenomen hebt dat je wil voorlezen uit de voorstelling? Ja, ik dacht misschien legt een bepaalde tekst of stuk tekst uit de voorstelling het nog wel het beste uit waar de voorstelling over gaat. De tekst is geschreven door Sarah Sluimer. En in mijn ogen is het wel echt een fenomenale tekst. Ik vind het ook heel leuk om zo nog wat meer te vertellen, ook over die samenwerking. Ik wil een stukje lezen uit het begin van de voorstelling waar Miral haar verhaal mee opent. Aan vrouwen hangen kinderen. Zichtbare en onzichtbare kinderen. Ongewenste kinderen, zeer gewenste, nooit gekregen kinderen. Kinderen die echt bestaan, die hun neuzen aan je broek afvegen. Maar die kinderen, die zijn er. Naar die kinderen wordt gevraagd. We hebben ze wel of we hebben ze niet. Wij zijn moeders of niet moeders, dat is niet nieuw. Volgens mij staken de Neandertalers al fluisterend hun koppen bij elkaar. Arme vrouw, waar zijn haar kinderen? Kijk naar die vrouw, kijk naar die heupen, zij is toch gemaakt om te baren? Bij kunstenaars ligt dat anders. De aanname is dat ik, omdat ik kunstenaar ben, mezelf heb geketend aan het scheppen. Met woorden, tong en lijf, aan ideeën, hoofdwerk, emoties. De vertaling van onze kleine levens in iets groters. Iets wat troost, verheft. Of goed, dat hoop ik dan, dat dat me lukt. Dat jullie er iets aan hebben. Maar het is alsof mijn kinderloosheid daarom wordt begrepen. Hm. Nou, volgens mij zit hier wel de premisse van de voorstelling goed in. Wat ik heel belangrijk vond tijdens het maken van deze voorstelling is dat de voorstelling niet alleen zozeer zou gaan over moederschap of over de zwaarte van moederschap, wat verleidelijk is als je het daarover gaat hebben. Maar dat het ook juist mag gaan over niet-moederschap of niet-moeder willen worden of niet-moeder kunnen worden. En daarom ben ik ook snel terechtgekomen bij Miral Polat, die zelf geen moeder is en kunstenaar is. Juist door haar deze voorstelling te laten spelen, krijgt die dat perspectief natuurlijk een heel belangrijk aspect. Of is een hele belangrijke ingang tot het verhaal dat we willen vertellen. Want hoe is dat ontstaan? Want inderdaad, Sarah Sluimer, de schrijver, en jij, jullie zijn allebei moeder en kunstenaar. En Miral is dat inderdaad is kunstenaar en niet moeder, zoals we dat dan nu vanaf nu kunnen gaan noemen. Hoe is die samenwerking ontstaan? Ja, ik heb dit team eigenlijk samengesteld ook echt in samenwerking met Orkater, bij wie in huis deze voorstelling gemaakt is. Wieke ten Kater, de artistiek directeur, heeft me daar ook bij geholpen. Sarah Sluimer is zo iemand, soms heb je iemand zo in de smiezen, toch? Ik kende haar niet persoonlijk en het is ook niet dat ik haar werk per se al door en door kende, maar ik volgde haar wel. Ik wist dat zij prachtige columns schrijft en moederschap daarin een belangrijk thema is. En ik zag haar een keer rondlopen in Haarlem, in de stad waar ik werk, woon bedoel ik. En ik dacht, volgens mij moet ik haar hebben. Dus ik ben met haar koffie gaan drinken. Dat klikte meteen heel goed. We raakten heel erg in. We raakten echt gelijk op dreef. Volgens mij in dat eerste gesprek noemde zij al, ik zit eigenlijk te wachten op de eerste monoloog over de geboorte. Want hoe eindeloos veel monologen heb ik al wel niet gezien en gehoord. Over sterven in het heldenharnas. Maar de geboorte, dat is toch net zo'n grote aardverschuiving. En net zo'n existentiële beleving, eigen belevenis eigenlijk. Dus dat vond ik eigenlijk direct zo'n interessant uitgangspunt. Daar hebben we ons heel snel aan vastgehouden. Maar daarmee werd het ook direct wel heel exclusief. Want als je een baring op het toneel gaat zetten en dat puur en alleen je onderwerp is, dan gaat het dus wel echt over baren en over moeder zijn. En we vonden het ook heel belangrijk om dat breder te trekken. En ook het kunstenaarschap daarin als ingang mee te nemen. Nou ja, en zo eigenlijk samen met Orkater kwam ik terecht bij Meral Polat. En daar klikt het als vanzelf samen. En ga je dan meteen een schrijfproces en een repetitieproces in? Of ga je eerst heel veel gesprekken voeren met moeders en niet-moeders? Of hoe? Hebben zeker wel gesprekken gevoerd, maar vooral ook wel veel met elkaar dit keer. We hebben research gedaan, maar Sarah zat al zo diep in deze thematiek dat het voor haar ook vrij makkelijk was om daar direct uit te kunnen putten. We hebben heel erg elkaars perspectieven gehoord en geprobeerd vorm te geven in dit personage wat we neerzetten. En wat wel heel interessant is, dat ons publiek het eigenlijk interpreteert als het verhaal van Meral Polat. Maar dat is eigenlijk niet zo. Ik vind het wel heel mooi dat het zo wordt geïnterpreteerd. Daar hebben we ook wel bewust mee gespeeld. Maar het verhaal in wezen was er al. We hebben het alleen steeds meer naar Meral toegeschreven om juist ook haar perspectief als niet-moeder echt onderdeel van de inhoud te kunnen maken. Ik vind het ook wel mooi, want het geeft mij ook ineens het is jammer dat kerst al voorbij is, anders had ik repliek kunnen dienen. Mensen als die vragen van, goh, je bent 34, Teddy, waar blijft dat kind? Dat je dan ineens, je kunt ook zeggen, ik ben een niet-moeder, of ben dat ineens een soort houvast of zo. Ja, ja. Typisch is. Het is heel belangrijk dat we dat meer gaan omarmen. Dat, ja. Aan vrouwen hangen kinderen. Ja. Dat is een hele essentiële zin volgens mij. Ja, die is echt prachtig. En dat is natuurlijk een heel mooi iets. Dat we dat als vrouwen kunnen en mogen meemaken. Maar het zou ook heel mooi zijn als we ook bevrijd kunnen worden van de voortdurende verwachting die dat met zich meebrengt. De verwachting en de mening erover. Want inderdaad, het wordt verwacht dat je een kind krijgt. Maar vervolgens, als je een kind hebt gekregen als vrouw zijnde, wordt er weer minder van je verwacht. Op andere vlakken. Want dan is er de hele tijd een mening over wel of niet moeder zijn ook. Absoluut. Want jij kiest ervoor een kind te krijgen. Maar wat zegt dat over jouw makerschap? Daar is dan meteen instant een mening over. Ja, ik heb ook altijd heel erg de neiging gehad om het feit dat ik moeder was, en dat was ik natuurlijk al jong, zoveel mogelijk te verbergen, omdat ik daarin ook geen voorbeelden kende. Dus ik was geneigd om te doen zoals ik mannen dat zie doen. Je kinderen, daar heb je het gewoon niet over. En dat kan op zich natuurlijk ook prima. Alleen de maatschappij is zo ingericht dat je als vrouw en als moeder wordt eigenlijk ook diezelfde monomane toewijding van je verwacht. Ik bedoel, jij wordt gebeld als er iets met je kind is. Jij wordt continu aangesproken op het ouderschap. Als je veel werkt, dan vinden mensen daar toch wel wat van. En dat maakt dat het toch schuurt. Dat je eigenlijk die twee identiteiten zo vragen om die monomane toewijding, dat de verwachting is. En ik dus heel erg behoefte heb ook aan iconen en voorbeelden, rolmodellen van vrouwen die dat op hun eigen manier gaan invullen. Want dan begrijp ik wel weer dat mensen vragen, is het te combineren? Want ze vragen allebei die monomane toewijding. Ja, is dat een enorme uitdaging. Maar ik denk ook dat er een opdracht zit in, want uiteindelijk die hele samenleving en al die mannen, vrouwen, mensen die beter weten, die zijn allemaal opgevoed door moeder. Dus uiteindelijk is het wel de opdracht van, toch? Van de moeder? Ja. Of, nou, ik denk de samenleving. Van de vaders ook een hele zeker belangrijke rol spelen. En er zijn natuurlijk ook heel veel vaders die die er alleen voor staan en die waarschijnlijk tegen diezelfde problematiek ook aanlopen. Hoewel zij waarschijnlijk iets minder te maken hebben met die intense verwachtingen die er continu zijn. Ja. Ja, nou ja, scheppen dus dan in die zin. Kunst of ruimte of kinderen. Ja. Ja. We zitten een half uur in dit uur cultuur en dat betekent dat ik Goed. Nee, dat ik even een bumpertje wilde, maar die kreeg ik niet. Maakt niet uit. Voor degene die net de radio heeft aangezet, of net heeft ingeschakeld, leuk dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Vanmorgen heb ik theatermaker en regisseur Nita Kersten te gast. En we hebben het over kunstenaarschap, over makerschap, over moederschap. Heel veel schappen. En we staan juist op het punt om jouw cultuurtips te delen. Dus ga er goed voor zitten. Pak je agenda erbij. Het nieuwe jaar kan zomaar beginnen met je nu al unanieme culturele hoogtepunt van 2024. zullen we... we hebben het net gehad ook over Meral en over haar muziek en over wat voor stempel zij op de voorstelling drukt. En je hebt haar concert getipt. Dus misschien is het leuk om meteen even te luisteren naar een nummer van Meral. Dat is altijd fijn om naar te luisteren. Dus laten we dat doen. Apiteia azate Chudakari newekevi Chie chie nzanu Nzanu Jardukenem jarjaram Jarjaram jidgirim Kalpir zarukam Zarukam civanım ezgime Ez insanım evin kime Or not başar velatu cihanım cihanım cihanım ezkime Ja, ik vind het echt prachtig. Ja. Ik heb er een paar keer live gezien. Maar echt, ja, daar wil je gewoon bij zijn. Ja, er gebeurt iets magisch als zij het podium betreedt. Dat gebeurt in de voorstelling ook, vind ik. Maar zeker als zij muziek maakt, lijkt het soms wel. En dat heb ik tijdens de repetities natuurlijk heel vaak mogen aanschouwen. Dan kwam ik 's ochtends binnen en dan zat zij alvast gitaar te spelen. En dan... Nou, dan liet ik het soms maar gewoon even gaan. Ik dacht, ja, dit moment wil ik niet missen. Het lijkt haar zelfs of ze intapt op een soort hoger iets. En dan gaat het stromen. En inderdaad, daar wil je bij zijn. Ze heeft een eigen band, het Miral Polat Trio. En zij spelen Turks-Koerdische muziek. Ze treden binnenkort weer op in april. En ik zou echt instant tickets gaan kopen. Ja. Ja, ga dat zeker doen. Ze gaat weer toeren, ja. Ja, het is echt... Ik zou dat ook zeker doen. Ik moest ook een beetje denken aan een andere tip van je... Hush van de dansers. Ja. Ik weet niet of je diezelfde link kan leggen, maar... Ik ben wel benieuwd wat de link voor jou is. Ik zit hem veel meer op gevoel. Dus ik weet ook niet of ik daar met woorden uitkom. Maar ik vond, ik heb Hush gezien op Oerol. En dat was ook een soort fysieke ervaring. Ja. Misschien is dat wel... Dat ergens link. Op intappen, dat intuïtieve. Ja, nou, ik heb Hush zelf nog niet gezien. Ik ken de dansers wel, hun werk. En Shake, Shake, Shake, die grote hit waarmee ze doorbraken, heb ik gezien. Ik verheug me heel erg om Hush te gaan zien. Ik denk wat mij heel erg aanspreekt aan hun werk is hun hele open en toegankelijke toon. Ze communiceren heel los en vrij met het publiek en met hun lichamen. En wat natuurlijk te gek is hoe zij live muziek verwerken in hun dansvoorstelling. Een danser het ene moment beweegt, het andere moment een gitaar oppakt. En daarmee zoeken ze echt naar nieuwe vormen die enorm aanspreken. En vooral omdat het... Het communiceert gewoon heel fris wat zij doen. En dat vind ik echt te gek. Ja, een soort dansconcert. Dansconcert. Ja, het is echt, dat is echt tof. En vanaf februari spelen ze die weer. Zeker, ja. Dat is ook zeker een tip. En ik moest ook denken aan Right About Now Inc. Kings. Misschien wil je daar ook iets over vertellen. Ja, Kink, Right About Now Inc. is sowieso een groep gezelschap die ik al heel lang volg. Waar ik zelf ook onderdeel van ben geweest. Zij waren vroeger het MC-theater. En daar heb ik als beginnend maker dingen mogen doen. ik vind dat zij zo een belangrijke stem zijn in het theaterveld. En zij werken al heel erg lang vanuit... maken zij vanuit de hiphop. En ook van, ja, wat zij... Ik heb het woord Marjorie Boston, de directie van Right About Now, zelf laatst nog horen gebruiken. Zij had het over urban, wat natuurlijk een soort jaren 90 woord is. Maar ik dacht, ach ja, misschien dekt het de lading toch ook wel heel goed. En hebben dat altijd heel serieus genomen als theatervorm. En daarmee maken ze theater ook toegankelijk voor heel veel verschillende culturele subgroepen. En zet altijd hoge kwaliteit neer. Dus ik ben fan. Ja. En Kings is een remake van een hit van een jaar of 10 geleden. En nu uitgevoerd door 3 vrouwen. Het gaat over eerwraak. En femicide, dus een heel actueel en urgent onderwerp. Ja, en pijnlijk. Maar en dat, als je het hebt over die representatie, dan je hebt ook voor als kindervoorstelling heb je Janasi. Van het Aya Danstheater. Precies, getipt. Ja, dat is. Het Aya Danstheater is daar natuurlijk ook heel erg mee bezig. Vanuit verschillende culturen. Theater maken en het belang van representatie. En wat ik bijzonder vind aan wat zij doen, is dat zij ook heel erg naar jongeren toe bewegen. Dus ook op scholen en op. Zij komen overal en maken ook prachtige dansvoorstellingen. Dus dit is iets waar ik zelf ook echt met mijn jongste kind heen wil gaan. Ja, want waar gaat het over? Kun je dat een beetje inleiden? Nou, ik heb dat weet ik eigenlijk niet, want ik heb om deze vraag wel van wat is. Ja, allemaal nieuwe tips natuurlijk. Nieuwe tips. Ja. Dus ik heb deze voorstelling nog niet eens kunnen zien. Volgens mij is hij nog niet uit. Oh, wacht, nee, klopt. Hij is tot en met maart door het land. Ja. Je kunt hem nu ik net ben gaan eigenlijk zien. Vooral voor de maker gegaan, ja. Voor Aya Danstheater. Maar misschien heb jij voor. Nou, ik kan het wel even vertellen waar het over gaat. Het is Surinaams voor het hiernamaals, het land voorbij de beperkingen. We zien twee zussen, twee sterke, heldhaftige meiden die opkomen voor zichzelf, vechten tegen het onrecht, leren leven met de dood en alles willen doen en opgeven voor elkaar. Ja, fantastisch. Ja. Nu wil ik er echt nog meer heen. Ja, ja, ik ook. En het is voor 6+, dus, dat ook, dus we mogen daar gewoon naartoe ook, allebei. We zijn welkom. En ook een hele toffe tip van je is een musical, Bonnie. Bonnie, sorry. Geeft niks. Ja, wel gezien? Nou, ik heb hem gehoord. Komt omdat mijn lief is geluidsontwerper. En die heeft urenlang thuis deze musical gedraaid om de mix helemaal scherp te krijgen. Ik heb de afgelopen maanden zelf natuurlijk flink in de maakbubbel gezeten. Dus eigenlijk niks kunnen zien. Nee. En alle tips die ik op een rijtje heb gezet zijn natuurlijk voorstellingen die net zijn uitgekomen. Klopt. Of binnenkort gaan spelen. Maar ik heb wat filmpjes kunnen zien, een beetje mee kunnen gloeren. En vooral ook wel echt veel muziek ervan gehoord. Ik vind het heel bijzonder wat daar gebeurt. Er is een echt een groots uitgepakte musical in vol ornaat. Die het verhaal vertelt van Surinaamse verzetstrijder Bonnie. Echt in begin 18e eeuw. En dat speelde zich natuurlijk grotendeels af, zijn verzet in de bossen van Suriname. En hij was eigenlijk de eerste verzetstrijder die echt impact maakte. En je hebt ook de bekende Bonnie-oorlogen. En daar gaat die musical over. En wat ik ook heel tof vind aan de compositie, het is een beetje Hamilton-achtig. Het is echt volledig doorgecomponeerd. En het is heel aanstekelijk en spreekt heel erg aan. Nou, dus, jij hebt al uren daarna kunnen luisteren, maar wij nog niet. We gaan het toch even een minuutje doen. Als ik de regen zie waardoor alles groeit, wie ben ik dan? Wie ben je dan? Als ik de rivier zie die de rots verplaatst, wie ben ik dan? Wie ben je dan? Als ik de sola zie die de bodem velt, wie ben ik dan? Wie ben je dan? Als ik de bliksem zie die de hemel splijt, wie ben ik dan? Wel bloed stroomt door mijn ader, mijn moeder of mijn vader. Ben ik klaar voor dit gevecht? Als je vader voor je staat, ben je bereid tot elke dag. Hem doden voelt voor mij als recht. Mooi. Krijg je goede zin van. Krijg je goede zin van. Ja. En zin van in een musical, wat ik niet heel snel krijg. Maar dit is wel. Ja. Jij wel sneller, want jij bent door Annie ooit geïnspireerd om dit vak in te gaan. Ja. Ja, en wat ik ook nog even wil zeggen, wat ik heel bijzonder vind, is dat ze dus ook echt Sranan Tongo spreken in de voorstelling. Ja. Ook Nederlands, maar ze hebben ook echt de taal verwerkt in de liederen. En ja. Dat vind ik toch ontroerend om dat te zien. Om die taal die zo lang verboden is geweest in Suriname, dan ineens in zoveel glorie te horen. Dat is pas representatie. Ja. Dat is representatie, ja. En dan voel je ineens wat het belang daarvan is. Dat er mag zijn. Ja. Ja. Mooi. En het boek dat je wilde tippen, Doe het toch maar, van Babs Gons. Dat vind ik ook. Die heeft mij ook heel erg veel geleerd over representatie en over hoe krachtig woorden kunnen zijn. En noem het spoken word, noem het poëzie, het maakt me niet zoveel uit. Maar inmiddels dichter des Vaderlands. Mm-hmm. Die weet het toch ook allemaal gewoon heel goed te verwoorden. Ik vind dat heel gaaf. Ja. Je hebt Doe het toch maar dus getipt. Ja, ik volg Babs ook echt al lang, Babs Gons. Wat ik heel bijzonder vind, is dat zij zich een leven lang eigenlijk al inzet voor de spoken word. Spoken word überhaupt op de kaart heeft gezet. Ik bedoel, ze is daar wel toch een soort queen of the Zeker. Spoken word. Ze heeft het naar Nederland gehaald. Ik weet dat ze ook inspiratie heeft opgedaan in New York. Wat natuurlijk de geboortestad van spoken word is. Maar het is haar gelukt om dat ook daarmee in Nederland voeten aan de grond te krijgen. En ze heeft de Poetry Circle opgezet. En die hebben allerlei kringen in heel Nederland. Waar jonge mensen kennis kunnen maken met spoken word. En dat vind ik zo'n belangrijk en mooi element aan haar werk. Dat ze zich echt inzet om in de samenleving die kunstvorm te verspreiden en mensen daarvoor te enthousiasmeren. En pas de laatste jaren staat ze echt in de schijnwerpers. En dat is zo'n verdiende erkenning. Want ook haar artistieke kwaliteit van haar werk is zo hoog en goed en mooi. Maar het is dus ook een kunstenaar die zich echt inzet voor meer dan dat. Dat maakt haar wel een heel bijzondere kunstenares. Ja, ja en spoken word en hiphop, daar heb je ook een fascinatie voor. Maar dat zijn ook allemaal van die kunstvormen die vanuit verzet zijn ontstaan. Of die vanuit. Zeker, ja. Altijd gedreven vanuit revolutie of emancipatie, ja. Ja, want je tipt ook de serie The Get Down. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Dat heeft ook te maken met de nieuwe voorstelling die ik ga maken. The Last Poet. The Last Poet ga ik maken in... Ik start er eind januari mee, dus over een paar weekjes alweer. Met de repetities. En het gaat over The Last Poets. Dat is eigenlijk een groep dichters uit de jaren 70, 80... 90 en ze maken nog steeds werk uit Amerika. En zij stonden op ten tijde dat de Civil Rights Movement echt nog volop in beweging was. Ik bewonder ze vooral zo omdat ze eigenlijk aan de voet of aan de wieg hebben gestaan ook van de hip-hop. Een kunstvorm die de hele wereld inmiddels domineert. Maar daar toch achteraf ook eigenlijk heel weinig erkenning voor hebben gekregen. Dus alleen dat al vind ik een reden om het licht op ze te zetten. Het zijn gewoon ontzettend goede dichters ook. Ja. De muziek is nog steeds heel aanstekelijk. En heel actueel, want je zegt 70, maar als je het nu luistert, dan denk ik, dit is gewoon, die kun je gewoon nu aanzetten. Zeker, en dat is eigenlijk ook heel verdrietig, dat die strijd dus zo eindeloos moet zijn. Maar ik denk dat het ook jonge mensen nu weer heel erg kan inspireren. En in de voorstelling die ik ga maken, richten we ons vooral op het levensverhaal van een van de dichters, Umar Bin Hassan. Ja. Een levensverhaal dat het waard is om te vertellen. Hij groeide op als, als kind dat eigenlijk niet kon, hij kon niet praten. Hij kwam niet tot woorden. Pas heel laat in zijn jeugd leerde hij spreken. En ik stel me altijd zo voor dat hij gewoon misschien geen woorden had voor de wereld waarin hij geboren werd. Uiteindelijk is hij schoenen gaan poetsen. En tijdens het schoenen poetsen moest hij natuurlijk liedjes zingen of de aandacht trekken van potentiële klanten, voorbijgangers, witte mensen. Ontdekte hij dat als hij zong en dichtte, dat hij dat er iets begon te stromen en dat hij tot woorden kwam. Wat natuurlijk uiteindelijk zijn grote redding ook is geweest. En zijn grote wapen ook. De pen is zijn wapen geworden. Dus verheug me erg om daar de komende maanden in te gaan duiken. Ik heb heel erg veel zin om die te gaan zien en horen. Vanaf maart te zien, toch? Vanaf 28 maart is onze première. Kijk. En dan gaan we het land in. Ja, heel tof. Even kijken, want we hebben nogal wat tips over. En de tijd tikt weg. We gaan, denk ik... Ik vind Frida van Nationale Opera en Ballet ook nog wel eentje om even aan te halen. Een herneming. Ja. 49 dansers. Enorme productie. Oh, het is ook weer. Dit is ook iets waar ik me op verheug om het te gaan zien. Ik weet dat toen het uitkwam, de eerste keer dat het veel succes, of dat het succesvol was en dat er veel over werd gesproken. Alleen al het feit dat Frida Kahlo natuurlijk centraal staat in dit verhaal, vind ik een reden om te gaan. Het is gemaakt door een mid-career vrouwelijke choreograaf. En een vrouwelijke vormgeefster. Dus dat zijn voor mij gewoon een aantal elementen dat ik denk, dit wil ik zien. Ja, en ik vind het bijzonder aan Frida, want we hebben het net even gehad over hoe vrouwen geïndimensionaliseerd worden. Zoals Britney Spears, Monica Lewinsky. Dat je zegt van dit is die vrouw en zo kijk ik daarnaar. Maar Frida Kahlo is natuurlijk ook inmiddels gewoon staat op kopjes en op. Er zijn stickers van, er zijn t-shirts van. Een soort plat icoon geworden. Ja, toch? Ja, terwijl, eigenlijk wel, ja. Terwijl dus ook dan, ook als je dus net zo'n enorme kunstenaar bent en je heel veel werk hebt wat gewoon voor zich spreekt. Ja, dat is heel interessant wat je zegt. Ja, dat is waar, ja. Word je misschien als vrouw nog steeds gewoon platgeslagen en op een koelkast geplakt? Ja, omdat je een mooi kopje hebt. Ja. Wat je graag op je kopje wil. Ja. Ja, nou ja, goed. We kunnen het niet snel goed doen. Theater Rast, The Returned, is ook een tip van je, van Ada. Ja, en dat is een jonge maker, mid-career maker. Ik vind het heel bijzonder wat zij doet. En ik volg haar graag. Ze heeft een groot succes gehad met de voorstelling Grace. Ze heeft gewoon een hele eigen, authentieke, autonome stijl. En is ook behoorlijk stijlvast. Wat is dat dan? Ze inspireert zich eigenlijk heel erg op Hollywood, op film. En het lukt haar om... ze heeft echt de Tarantino-vibe in haar werk. Om die haast groteske filmische speelstijl naar het theater te brengen. En daarin toch ook inhoudelijk te worden. En The Returned, daarin gaat ze het hebben over complottheorieën. Dus ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar wat ze gaat maken. En ik zie haar wel echt als een regisseur van wie we vast nog veel gaan horen. Gaaf. Ik ben benieuwd. En inderdaad, als we dan... Nou, dit is niet Hollywood, maar wel bioscoop. The Boy and the Heron. Ja, dit heb ik getipt eigenlijk vanwege... Mijn zoon is, die inmiddels dus 16 is... is anime in mijn leven gekomen. Er zijn veel tieners, volgens mij, kinderen die daar helemaal weg van raken. Nou, inmiddels is hij er ook wel weer een beetje overheen. Maar zo als tienjarige was NME wel echt even de wereld. En wat ik heel bijzonder, ik hou sowieso heel erg van animatiefilms. Ik merk dat die me soms haast meer ontroeren dan gewone films. En wat is dat dan? Ik denk dat ik het de gedachte dat er tekenaars aan het werk zijn geweest die zo goed emotie kunnen vatten in een animatie, in een personage op papier of het zal grotendeels digitaal getekend worden. Dat ontroert me heel erg. Dat er dus mensen zijn die zo naar mensen kunnen kijken en dat kunnen weergeven. En ik vind dat in anime is dat heel krachtig. Het zijn altijd personages die heel indringend tot je komen met hun grote ogen. En het hele simpele trekken in het gezicht, weet je precies wat ze voelen of wat ze doormaken. Dus ja, ik ben wel meegesleurd in die liefde voor anime. Het is grappig, want in essentie zijn dat dus de enige mensen die echt leven scheppen. Of de enige mensen, maar dat is toch het heel letterlijk scheppen van een ander mens? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat is waar. Dus het kan wel. Het kan, maar niet door... zij kunnen het. Ja, precies. Lijkt me ook te gek om heel goed te kunnen tekenen. Ja, ja. Gaaf. En waar gaat deze film over? Volgens mij gaat dit over een jongetje die zijn moeder heeft verloren in de Tweede Wereldoorlog. En hij raakt verzeild in een fantasiewereld. Net zoals en ook wat eerder uit de handen van deze regisseur en deze studio is gekomen, is Spirited Away. Waarin hij de fantasiefiguren ontmoet en een spirituele reis doormaakt. En die figuren staan natuurlijk allemaal voor personen uit zijn echte leven. We gaan tot slot nog even een fragmentje luisteren van Jua en James. In de Zwolse Theater zien op 21 april. Want ik vind het een heel mooi stuk. Dus laten we daar even naar luisteren. Ja, nog. We zijn bijna aan het einde van jouw tipslijstje gekomen. Of in elk geval aan het einde van de uur. Dus laten we die even. Heel mooi. Jua en James. Ja. Ja, Jua is een pianiste om in de gaten te houden. Ik zie haar zo een heel grote worden. Ja. En niet alleen om hoe ze speelt, maar ook waar ze voor staat. We gaan hem gewoon tippen. Mensen moeten er gewoon heen. Je moet gewoon heen. Want het uur is alweer om. En voor alle tips kan iedereen online kijken en het teruglezen. Dit was een uurcultuur met regisseur en theatermaker Nita Kersten. De voorstelling En ze maakte een kind is nog te zien in Bellevue, Amsterdam, tot en met 14 januari. Heb een mooi uiteinde. Volgende week ben ik er weer. Morgen is Eva Koelman er. Ik was en ben Teddy Tops. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Ik ben allebei mijn zoons verloren in de oorlog.